Nasaemu kita no tengia, tapi agana bunturi dala santanga matemu ya kuranga baca gairara kunteko. Na dua ni po biamu.